dobrze opowiedziane historie. Słuchowisko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Przekaz wideo na stronie internetowej Trójki. W sobotę tuż po 21. Zapraszam, Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już czas na zimowe szaleństwa. Od soboty w Lidlu bielizna funkcyjna Natural Evolution, zapewniająca szybkie odprowadzanie wilgoci i utrzymanie optymalnej temperatury ciała. Termoaktywna koszulka lub kalesony, damskie lub męskie, tylko za 49 zł. A do tego kurtki i spodnie narciarskie, wodoodporne, oddychające, z ciepłą warstwą Teamsulate. Kurtka narciarska już za 99 zł. Już od soboty termoaktywna koszulka lub kalesony za 49 zł. Kurtka narciarska za 99 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 listopada, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Ten wyrok będzie miał wpływ na polityczną przyszłość Sławomira Nowaka. Po południu sądowe finał sprawy słynnego zegarka. Kluczowe dla kierowców decyzje zapadną dziś w Wiedniu. Producenci ropy naftowej debatują nad limitami wydobycia. Znów niespokojnie w Hongkongu, policja starła się z protestującymi studentami. Zegar tyka. Za 3 godziny poznamy wyrok w sprawie Sławomira Nowaka. Chodzi o niewpisanie do 5 oświadczeń majątkowych cennego zegarka wartego minimum 10 tysięcy złotych. Prokurator żąda dla byłego ministra transportu grzywny w wysokości 20 tysięcy złotych. Obrona chce uniewinnienia. Sprawę od początku śledzi Ksenia Maćczak. Śledczy od samego początku nie mieli wątpliwości, że Sławomir Nowak jest winny przestępstwa urzędniczego. To dlatego, że jak przekonywał prokurator Przemysław Nowak, poseł był świadomy, iż nosi cenny zegarek. Ja rozróżniam wiedzę od świadomości. Można wiedzieć, że ma zegarek w piwnicy od 10 lat, natomiast w danym momencie o tym nie pamiętać, nie mieć świadomości. Ale oskarżony ten zegarek miał na ręku, codziennie go zakładał na rękę. Ale Sławomir Nowak przez cały proces utrzymywał, że nie wiedział, iż tak osobistą rzecz jak zegarek musi wpisać do oświadczenia majątkowego. A zatem nawet jeśli popełnił błąd, to zrobił to nieświadomie. Tłumaczył, że w tej nieświadomości podtrzymywali go również współpracownicy i najbliższe otoczenie. Dlatego w konsekwencji prosił sąd o jedno. Proszę Wysoki Sąd o uniewinnienie. To o tyle ważne, że dzisiejszy wyrok z pewnością będzie miał znaczenie także dla politycznej przyszłości Sławomira Nowaka. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Od decyzji w Wiedniu zależy, czy będziemy płacić więcej za paliwo. Od godziny obradują przedstawiciele państw eksporterów ropy naftowej skupieni w OPEC. Część krajów członkowskich, również nienależąca do organizacji Rosja, nalega na to, by obniżyć limity wydobywcze i tym samym podnieść nieco notowania, co odbije się w efekcie na wyższych cenach paliw. Ale inni nie chcą takich rozwiązań, co jest na rękę kierowcom, mówi Krzysztof Romaniuk z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. To by powodowało, że możemy jeszcze do końca roku obserwować delikatne obniżki na naszym rynku krajowym. A gdyby nawet podjęto decyzję o pewnej redukcji, no to jest szansa na to, że też nie wpłynie to specjalnie na poziom cen na rynku krajowym, ponieważ ropa będzie prawdopodobnie dalej gdzieś w okolicach 80 dolarów. Natomiast w ostatnim okresie umocnia nam się troszeczkę złotówka. Gdyby ograniczono limity wydobywcze, notowanie ropy poszłyby do góry, ale jednocześnie potaniałby trochę dolar. Ceny paliw na polskich stacjach benzynowych są najniższe od 3 lat, a kraje skupione w OPEC kontrolują 40% światowego wydobycia ropy naftowej. Czarne chmury zbierają się nad kolejnym rosyjskim miliarderem. Siergiej Pugaczow poszukiwany jest przez Interpol, który wydał nakaz natychmiastowego zatrzymania. Rosja oskarża go o przywłaszczenie ogromnych kwot pieniędzy i o oszustwa.

Oglądaj w najbliższą sobotę o 20:05. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo, tylko w telewizyjnej dwójce. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Teraz w MediaMarkt. Kupując usługę Orange Smart Plan Halo za 69,98 z e-fakturą na 24 miesiące, zyskasz 10% rabatu na abonament i otrzymasz 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. Dwa dni temu obchodzony był Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Ten dzień w Polsce rozpoczął 16-dniową kampanię przeciwko przemocy ze względu na płeć. 90% ofiar u nas to kobiety, 90% sprawców to mężczyźni. Profesor Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, przypomniała, że życie bez przemocy jest podstawowym prawem człowieka. Tymczasem często ofiary wstydzą się tego, że nimi są. W Polsce co roku około 800 tysięcy kobiet pada ofiarą przemocy fizycznej. 150 ginie w wyniku tzw. nieporozumień rodzinnych. Około 30 tysięcy zostaje zgwałconych. Tylko 30% kobiet doświadczających przemocy ze strony partnerów zgłasza się na policję. Od początku tego roku policjanci założyli ponad 39 tysięcy tzw. niebieskich kart. To dane z Biura Pełnomocnika do spraw równego traktowania. Prawdopodobnie rzeczywisty obraz przemocy wobec kobiet jest jeszcze gorszy. Jak przekonać ofiary, by miały odwagę, by swoje przypadki ujawniać, by miały odwagę pomoc przyjąć? Z drugiej strony, na ile pomoc państwa, różnych instytucji jest skuteczna? Dziś pytanie, czy potrafimy reagować na przypadki przemocy fizycznej, a moim gościem jest pani Urszula Nowakowska, dyrektorka Centrum Praw Kobiet. Witam panią, kłaniam się. Dzień dobry państwu i dzień dobry panu. Z danych policji, czy też organizacji badających zjawisko przemocy fizycznej wobec kobiet wyłania się obraz szokujący. Wniosek jest jeden. Mamy gigantyczny problem, prawda? No niewątpliwie. Ja tutaj chciałabym sprostować troszkę dane, o których pan mówi, dotyczące zabójstw związanych z przemocą w rodzinie. Bo tak naprawdę, jeśli weźmiemy pod uwagę nie tylko zabójstwa popełnione przez mężczyzn, ale również przypadki jakby innych kwalifikacji prawnych czynu, na przykład pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Często te dane jakby umykają jakby w różnych danych, które są zbierane dotyczących przemocy w rodzinie i dotyczących zabójstw. A bardzo duża część tych przypadków, gdzie kobiety tracą życie, ma taką właśnie kwalifikację prawną czynu. Również musimy pamiętać, że śmierć w związku z przemocą w rodzinie ponoszą kobiety również, które decydują się na popełnienie samobójstwa. I tutaj my szacujemy, że bardzo duża grupa kobiet właśnie decyduje się na ten krok, nie uzyskawszy pomocy, już nie mogąc sobie jakby poradzić z tą trudną sytuacją. Czyli z pana, z pewnością z państwa... liczba kobiet, które ginie jakby w związku z przemocą, które traci życie, jest zdecydowanie jakby większa i musimy o tym pamiętać i robić wszystko, żeby takich tragedii było jak najmniej. To pewnie bardzo trudno oszacować, ale zapewne spora liczba ofiar zataja swoje przypadki. Boją się, wstydzą sąsiadów, policji, czy też różnych instytucji, do których mogłyby się zwrócić. Jak przekonać takie osoby, że warto sobie pomóc? Znaczy, wie pan, no z pewnością dużo kobiet jakby ukrywa ten fakt i dużo czasu mija, zanim zdecydują się komukolwiek o tym powiedzieć. I to na pewno jest duży problem, żeby też kobietom jakby uświadamiać, że są instytucje, jakie zachowania to już jest przemoc i że należy jakby reagować jak najwcześniej, żeby tą przemoc zatrzymać. Ale też musimy stworzyć jakby system rzeczywiście specjalistycznych placówek, do których kobiety będą mogły zwrócić się i uzyskają tam fachową pomoc. Także w Polsce ciągle świadomość tego, że są instytucje, które pomagają, jest niewielka. Także ta informacja wciąż nie dociera do bardzo dużej grupy kobiet. A poza tym również no, większość placówek, które świadczy pomoc, gdzie kobiety zwracają się o pomoc, to nie są to specjalistyczne placówki. Polska niewątpliwie odbiega tutaj znacznie od standardów wyznaczonych przez Radę Europy, jeśli mowa o tym, ile powinno być specjalistycznych psychiatrycznych placówek dla kobiet ofiar przemocy, zarówno takich, które udzielają konsultacji, jak i schronisk. U nas większość placówek, gdzie kobiety zwracają się, to nie są specjalistyczne placówki. Niestety często tam pomoc nie jest fachowa. Kobiety doznają wręcz wtórnej wiktymizacji. I to jest jakby duży problem, żeby również były takie placówki, które no, nie będą wtórnie jakby krzywdziły kobiet. I to jest też duże wyzwanie jakby dla państwa i dla instytucji jakby samorządowych, żeby przeznaczyć takie środki i stworzyć taki system, który będzie rzeczywiście odpowiadał na potrzeby i oczekiwania kobiet. No właśnie, bo pytanie również istotne jest takie o to, czy jesteśmy skuteczni. Rozpoczęliśmy w Polsce 16-dniową kampanię przeciwko przemocy ze względu na płeć. Na czym polegać będą działania w ramach tej kampanii? Co chcemy osiągnąć? Zresztą chcemy na pewno podnieść świadomość tego, czym jest przemoc, jakie są przyczyny, skutki przemocy, w tym również właśnie, że zabójstwo, że nie należy bagatelizować jakby tych spraw, które wydają nam się czasami błahe. A wciąż niestety tak jest, że wiele osób, które widzą, czy mają świadomość, że za ich ścianami rozgrywają się tragedie, jakby nie reaguje, bo też czasami nie wie jak. Wiele instytucji wciąż bagatelizuje jakby problem przemocy w rodzinie, w tym również niestety policja. Widać to chociażby na przykładach statystyk, które dotyczą niebieskich kart, ale również liczby wszczętych postępowań karnych w sprawach o przemoc w rodzinie, liczby skazań. I te niestety wskaźniki spadają. Więc to jest chyba problem jakby rozwiązań systemowy, które w Polsce zostały przyjęte jako rozwiązania związane z procedurą niebieskiej karty, która zachęca do tego, żeby kierować sprawy do tak zwanych zespołów interdyscyplinarnych, a nie zachęca do tego, żeby traktować przemoc w rodzinie jako przestępstwo. Pozostańmy na chwilę przy tym wątku, bo jeśli ofiara zgłasza problem policji, ta może założyć wspomnianą przez panią tak zwaną niebieską kartę. Co to takiego? Co to daje? Znaczy to uruchamia całą bardzo biurokratyczną jakby procedurę związaną z postępowaniem. Sprawa tego typu, jeżeli założy niebieską kartę policja czy też ośrodek pomocy społecznej, może założyć to też lekarz czy pedagog w szkole, kierowana jest do tak zwanego przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i najczęściej jest to przewodniczący, który jest usytuowany w strukturach ośrodka pomocy społecznej i on wówczas powinien zwołać cały jakby duży zespół osób tworzących ten zespół interdyscyplinarny i mają obowiązek spotkać się z ofiarą, spotkać się ze sprawcą i tutaj też do nas docierają takie sygnały, że kobiety czekają w tej samej kolejce na spotkanie z zespołem interdyscyplinarnym i to też jest jakby tak naprawdę wtórna wiktymizacja. Kobiety myślę też nie do końca jakby mają świadomość, że uruchamiając procedurę niebieskiej karty, tak naprawdę często odkładają jakby na później, czy nie uruchamiają jakby tego postępowania karnego. Myślą, że ktoś za nie to załatwi, ten zespół, a najczęściej jednak tak nie jest. Rzadko sprawy trafiają wówczas na policję, wczynane są postępowania i tak naprawdę sprzyja to temu, że sprawcy czują się bezkarni i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Ja często słyszę argumenty od kobiet i co z tego, że zgłoszę sprawę policji? Przecież mój partner nie wyprowadzi się z mieszkania, a awantury są codzienne. Problem, że zbyt rzadko stosowane są środki, które są również dostępne w tej chwili prawnie, jak na przykład środek zapobiegawczy w postaci wydania nakazu opuszczenia domu, ale do tego musi być wszczęte postępowanie karne. W Polsce niestety policja nie ma takich uprawnień, jakie ma policja w wielu innych krajach, w tym chyba we wszystkich krajach Unii Europejskiej, do wydania takiego nakazu opuszczenia domu. Zbyt rzadko stosowany jest areszt, nawet w sytuacjach, kiedy ryzyko zabójstwa i ciężkiego uszkodzenia ciała jest wysokie. Więc mamy niektóre narzędzia, których nie stosujemy w wystarczającym stopniu, ale też tych narzędzi brakuje. Tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o to uprawnienie dla policji do wydania nakazu opuszczenia domu. A to jest często coś, co zapewnia jakby kobiecie bezpieczeństwo jakby podczas interwencji. Ona mniej ulega presji sprawcy niż wówczas, kiedy policja przyjedzie, porozmawia, odjedzie i wówczas sprawca tak naprawdę dopiero zaczyna się wyżywać i eskaluje przemoc. I często wówczas dochodzi do groźniejszych aktów przemocy, a nawet do zabójstw. 90% ofiar to kobiety, o czym mówiłem, ale ofiarami, choć zdecydowanie rzadziej, padają również mężczyźni. Padają również dzieci. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli. Przed godziną 13:00 Urszula Nowakowska, dyrektorka Centrum Praw Kobiet, jest naszym gościem. Dziś pytanie, czy potrafimy reagować na przypadki przemocy fizycznej. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Sławomir napisał do mnie: niebieska karta to żaden dowód przemocy. Policja zakłada ją na słowo, bez żadnego sprawdzania, czy rzeczywiście do czegoś doszło. Kobiety bardzo często wykorzystują ją, kiedy chcą uzyskać korzystny wyrok w sprawie rozwodowej. Co gorsza, sądy traktują sam fakt założenia niebieskiej karty jako argument na korzyść kobiet. Po drugie, niech pan idzie na policję, powie, że doświadcza pan przemocy ze strony żony. Będą mieli niezły ubaw, napisał słuchacz. Dziś pytanie, czy potrafimy reagować na przypadki przemocy fizycznej. 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Witam, panie Stanisławie. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie chciałem nawiązać do komentarza, który pan przed chwilą przeczytał, pana Sławomira. Ja jestem policjantem z miasta powiatowego. I powiem szczerze, że zajmuję się zgłoszeniami również tego typu dotyczące przemocy i z mojego doświadczenia wynika, że dopiero takie sprawy wychodzą wtedy, kiedy właśnie jest już w toku albo ma być sprawa rozwodowa. I trudno ocenić, czy w tym momencie to zgłoszenie o przemocy jest prawdziwe, rzeczywiste, czy też ma służyć czemu innemu, tak? Dlatego, że w rozmowie często niestety wynika, w tam dłuższej rozmowie, że ja chcę się rozwieść. I w tym momencie założenie niebieskiej karty, procedura niebieskiej karty jest taka, że jeżeli ktoś zgłosi przemoc, powinno się założyć taką kartę. Nie ma żadnego mechanizmu oceniającego, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. A policja nie ma możliwości jakiejś weryfikacji, obserwacji, wywiadu? Ma taką możliwość, tylko to już jest w trakcie po założeniu tej niebieskiej karty. Wtedy oczywiście jest zbierany wywiad, ale nie mogę odmówić założenia takiej karty. A rozumiem. Bardzo panu dziękuję za to wyjaśnienie. Pan Marek, panie Marku? Halo, panie Marku? Może za chwilę. Anna Wiechcińska, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Niebieska Linia. Już mamy świadomość, że trzeba reagować, ale właśnie nie mamy, bo jeśli chodzi o społeczeństwo, to że właśnie nie wiemy, jak to zrobić, nie co powiedzieć, tak żeby się nie narazić, a też różne obawy nas zatrzymują, ale też nawet jak już mamy taką decyzję, to się właśnie zastanawiamy, jak to zrobić. Panie Michale, witam. Halo? Witam, panie Dzień dobry. Kubo. Witam wszystkich słuchaczy. Ja to chciałem poruszyć dwa tematy przy okazji. Myślę, że ludzie, jeżeli już widzą przemoc, bardzo rzadko się, że tak powiem, włączają lub pomagają, bo każdy jednak traktuje, że to jest tak bardziej prywatna sprawa tych osób. To jest jedna rzecz. A druga, tutaj właśnie powiedziałem, że 90% to jest ze strony mężczyzn. Tak jak pan na początku powiedział, nie wiem, według mnie niekiedy widziałem, że mężczyźni po prostu może inaczej na przemoc kobiety, ale na przykład psychiczną, inaczej nie potrafią odpowiedzieć. I wtedy dużo jest przemocy fizycznej. Fizycznej i to jest bardzo łatwo odnotowywalne. A w tą drugą stronę, jeżeli jest przemoc psychiczna, na przykład wobec męża czy tam partnera, ciężko jest to odnotowywalne, tak jak tutaj panowie poruszali. No i przemoc fizyczna jest bardzo łatwo, jeżeli jest w sprawie rozwodowej, dzieci są, to wtedy bardzo łatwo jest to traktowane na korzyść pań. A tą przemoc na przykład psychiczną wobec partnera, bo skądś to się bierze, że on tak reaguje, ten partner, to się znikąd nie bierze, jak wcześniej jak się znali nie był taki, a później często bardzo się to po prostu w związkach zmienia. Dziękuję. Dziękuję. Pan Sylwester. Witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam na imię Sylwester, dzwonię z Ozorkowa. Chciałem wziąć udział w dyskusji, ponieważ jestem działaczem Stowarzyszenia Trzeźwościowego. No i w moim stowarzyszeniu bardzo często spotykamy się z przemocą właśnie w rodzinie. I niebieska karta to nie wszystko, nie załatwia sprawy. Ważną rzeczą tutaj jest profilaktyka i w takich stowarzyszeniach jak moje jest prowadzone są grupy samopomocowe, Al-Anon na przykład, gdzie pozwalają tym kobietom przełamać ogromny strach przede wszystkim przed tym agresorem, czyli pijanym mężem, przeważnie to tak jest. I tutaj myślę, że bardzo trzeba mocno wspierać takie właśnie stowarzyszenia, które bardzo pomagają kobietom w takich sprawach jak przemoc. To wszystko, dziękuję. Pani Joanno, dzień dobry, halo. Dzień dobry, ja dzwonię z Szczecina. Chciałabym się spytać, czy ktoś może ze słuchających nas mógłby doradzić, co można zrobić w sytuacji, kiedy... Jezu, jaka jestem zdenerwowana. Chciałabym spytać o o poradę. Mam lat 35, wychowałam się w arcypatologicznej rodzinie. Byliśmy bici i molestowani oboje z bratem przez mojego ojca, który w obecnej sytuacji, znaczy w obecnych czasach mieszka nadal ze swoją żoną, a moją matką i z tym moim nieszczęsnym bratem, i założył bratu niebieską kartę, że brat, że tak powiem, przestał się dawać bić i zaczął przemocą odpowiadać na przemoc. I ironią losu właśnie jest to, że właśnie nasz oprawca dwuletni założył kartę niebieską własnemu synowi, prawda, którego zwyczajnie nie umiał wychować i którego sam nauczył, prawda, no bicia i przemocy we wszystkich możliwych przejawach i postaciach. To jest na pomysł, co można zrobić z takim łachudrą. A z drugiej strony to jeszcze jeden przykład na to, że ta niebieska karta wykorzystywana jest, jak słyszymy, w sposób kompletnie niewłaściwy. Pani Magdaleno, witam panią. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taki apel, bo ja nie mam tak naprawdę żadnych zahamowań. Ja jestem osobą, która podnosi staruszki z ulicy, reaguje, kiedy dzieciom dzieje się krzywda, podnoszę śmieci w lesie i to jest taki apel, to tak naprawdę nic nie kosztuje, a no nie wiem, daje mi jakieś takie poczucie, że działam w porządku wobec rzeczywistości. Pan Jacek z nami. Panie Jacku, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień witam dobry. Witam pana, witam słuchaczy. Chciałem też się przyłączyć do rozmowy w dzisiejszej audycji i jeśli chodzi właśnie o, że tak powiem, nadmierne wykorzystywanie niebieskiej karty w sprawach, że tak powiem, rozwodowych, bo jestem też tego przykładem właśnie, że zgłosił się do mnie dzielnicowy. Żona oczywiście podała, że jest zagrożona z mojej strony. No, ale się okazuje, że właśnie wcześniej złożyła pozew rozwodowy, nie pije, utrzymuje dzieci i żonę, że tak powiem. No, ale w tym momencie po prostu złożyłem skargę na działanie dzielnicowego i komendant wyjaśnił mi, jak te sprawy wynikają. Także oczywiście pewnie zgadza się, że kobiety są źle traktowane czasami przez mężczyzn, ale też właśnie jest kwestia taka tego podejścia psychicznego do faceta, że potrafią po prostu wyprowadzić. A też przy okazji nie da się ukryć, no zdarzają się nadużycia tej niebieskiej karty i policja właśnie reaguje może czasami zbyt szybko. Właśnie powinni się czasami rozejrzeć. Sprawie przyjrzeć. Co na to pan Radosław? Panie Radosławie, halo? Witam serdecznie. Mam troszeczkę odmienne zdanie na ten temat. Ja też może z drugiej strony to powiem, ponieważ jestem alkoholikiem, 5 lat trzeźwym. Ja nigdy nie uderzyłem swojej żony, nigdy nie miałem żadnej niebieskiej karty ani nic takiego. Natomiast moja żona spowodowała to, że zgłosiłem się na terapię i powiem tak, że w takich rozmowach już teraz, ponieważ to małżeństwo zostało uratowane dzięki naszej wspólnej pracy tak naprawdę i dużo rozmów bardzo, to żona mi kiedyś powiedziała, że ona czasami by wolała, żebym ją uderzył niż to, co ja na przykład wygadywałem na nią albo jakoś ją tam, powiedzmy, słowami, chociaż ja nie miałem takiego wrażenia, więc ja, jeżeli chodzi o niebieską kartę, jestem jak najbardziej za, natomiast też jestem za edukowaniem kobiet czy mężczyzn, którzy po prostu doświadczają tej przemocy w domu, niekoniecznie fizycznej, bo samo na przykład mówienie, że ja utrzymuję żonę i dzieci, to też pewnego rodzaju przemoc finansowa, nie? Bo mówienie na przykład, odetnę ci kasę, bo zachowujesz się nie tak, jak ja chcę. To o tym między innymi pisze pani Dorota. Jestem kilka miesięcy po rozwodzie, którego główną przyczyną była przemoc fizyczna, psychiczna i ekonomiczna byłego męża. Procedura niebieskiej karty to biurokratyczna porażka, często wykorzystywana, nadużywana przez samych sprawców w celu manipulacji. Ja byłam ofiarą drastycznej przemocy, ale gdy uciekłam z dziećmi do najbliższej rodziny, Kat zgłosił przemoc wobec niego w ośrodku interwencji kryzysowej. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pani Barbaro, witamy. Witam. Ja chciałam powiedzieć odnośnie walki z przemocą w rodzinie. Ja 3 lata walczę o to, aby przemoc nad moją córką została ucięta. I przez 3 lata wszyscy pięknie mówią, ale nikt nie chce pomóc. Uważam, że piękne programy są, które nie mają pokrycia z rzeczywistością. Głównie chodzi w małych miejscowościach. Może w dużych miastach jest to większe pole do jakiegoś reakcji. Natomiast w małych miejscowościach osoby takie są, nie wiem, w jakiś sposób nie brane pod uwagę. I to tylko są programy, a rzeczywistość ma się całkiem inaczej. Pan Andrzej napisał, co to jest pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Najczęściej jest to morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Usuńmy to hasło z kodeksu. Pani Moniko, witam. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Dodzwoniłam się pierwszy raz, bardzo się cieszę. Ja chciałam zabrać głos w audycji i odnieść się do tego, co mówiły tutaj czy pani Barbara, czy poprzednie osoby a propos pomocy. Wydaje mi się, że w takich sytuacjach najlepiej można sobie pomóc samemu. Ja pochodzę z mojego miasta i też pochodzę z rodziny patologicznej, gdzie była stosowana przemoc i tak naprawdę dopiero sytuacja ukróciła się, kiedy ja sama poszukałam tej pomocy, więc apeluję do tego, żeby się rozejrzeć, ponieważ w Polsce mamy bardzo fajny program, który pozwala nabyć trochę doświadczenia i przede wszystkim siły i opanować ten lęk i strach przed tym, żeby zainterweniować we własnej sprawie. I to się udaje, jestem tego dobrym przykładem. Także to tyle. Sergio de Arana, głosy przeciw przemocy. Uważam, że problem nie polega na tej przemocy fizycznej jako takiej, tylko na tym, że razem z przemocą fizyczną zawsze współwystępuje przemoc psychiczna. To znaczy partnerzy czy mężowie ofiar przemocy domowej, a w większości są to kobiety i dzieci, nie zaczynają od tego, że zaczynają bić, tylko zaczynają od tego, że poniżają kobiety, mówią im, że są nic nie warte, że w ogóle nie powinny pracować, do niczego się nie nadają. A przemoc fizyczna jest potem skutkiem tej przemocy psychicznej. Jest jeszcze problem z przemocą ekonomiczną, czyli ze zjawiskiem, gdy używa się pieniędzy po to, żeby kogoś zastraszać, tak? Czyli nie łoży się na utrzymanie domu, a oczekuje się, że dzieci będą miały co jeść. Przyczyną, dla której się pojawia takie pytanie, dlaczego ona od niego nie odejdzie, jest to często, że po prostu kobiety nie mają pieniędzy na własne utrzymanie, a środowisko rodzinne i lokalna społeczność też reaguje tak, że zniechęca kobiety do tego, żeby na przykład zgłaszały sprawy na policję. Pan Damian, policjant, napisał do mnie i twierdzi, że coraz więcej kobiet coraz częściej przychodzi na policję, a wręcz żądają założenia niebieskiej karty, traktując to jako kartę przetargową podczas rozwodu. Niestety większość przypadków założenia niebieskiej karty to pierwszy krok do złożenia pozwu rozwodowego. Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka, jest moim gościem. Witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Wszyscy wiemy, ale przypomnijmy życzliwie, czym zajmuje się Fundacja Feminoteka, na czym polega wasza działalność? Zajmujemy się wieloma sprawami, ogólnie mówiąc przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich obszarach życia. Natomiast takim najważniejszym obszarem, którym się zajmujemy, jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Mhm. Prowadzimy telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających przemocy, bezpłatne porady prawne, bezpłatne porady psychologiczne, grupy wsparcia, akcje, publikacje, rozmaite działania, które mają zmienić sytuację w Polsce, jeśli chodzi o reakcję na przemoc. Najbardziej drastycznym przykładem tej dyskryminacji jest przemoc fizyczna, o której dzisiaj rozmawiamy. Statystyki są straszne. Te dane rzeczywiście wstrząsają. Bijemy partnerki na potęgę. Przy czym to nie tylko problem partnerek, ale także rzadziej jednak mężczyzn, ale także matek biją dzieci. Niestety o tym się jeszcze rzadko w Polsce mówi, ale to faktycznie zaczyna się ujawniać ten problem, bo nie zaczyna być, on zawsze był, że dorosłe dzieci zaczynają, jak już dorosną, znęcają się nad swoimi rodzicami. I to z płcią różnie bywa. Ja nie mam takich badań, żeby powiedzieć, czy to jest tak, że to kobiety biją kobiety swoje matki, czy to mężczyźni, synowie biją swoich ojców i matki, jak to wygląda. Tych danych jeszcze w Polsce nie mamy. Sporo telefonów dziś na ten temat. Ciekaw jestem pani opinii na temat tak zwanej niebieskiej karty, sposobu jej zakładania i tego, jak działa. Bardzo dużo sygnałów od słuchaczy, ale także od policjantów, którzy do mnie piszą, opisując sporo przykładów, przypadków, kiedy ta niebieska karta jest zakładana w zasadzie bez badania, czy rzeczywiście w domu dochodzi do przemocy, a zakładana jest jako karta przetargowa przy późniejszym rozwodzie. Wie pan co, to są takie zarzuty, jak pamiętam, przy zmienianiu prawa dotyczącego ścigania gwałtów, były takie zarzuty, że no teraz będą kobiety oskarżać o gwałt niewinnych mężczyzn. Jest prawie tak, że jeżeli kogoś oskarżymy niesłusznie o coś, no to poniesiemy prawne tego konsekwencje, karne tego konsekwencje. To po pierwsze. Po drugie, we wszystkich różnych rzeczach, które się dzieją, takich niefajnych, zdarzają się osoby, które oszukują. Nie tylko jeśli chodzi o przemoc. To nie oznacza, że mamy zrezygnować z tego jakiegoś instrumentu. Tego instrumentu, który działa po prostu. Jeśli się zdarzą takie osoby, no pewnie, że tak, ale z badań wcale tak nie wynika, że to jest powszechne, że to właśnie do tego służy. Pewnie się parę razy zdarzyło. Mm. Tak jak się zdarza i w innych przestępstwach, i w innych sytuacjach, naciąganie państwa na różne rzeczy i mówienie nieprawdy. Natomiast większość kobiet ma niezakładane karty. Spada liczba w Polsce zakładanych niebieskich kart, ponieważ policjanci po pierwsze uważają, że jest zbyt skomplikowana. Mm-hmm. Tylko to jest dla nich najzwyczajniej w świecie kłopot, żeby to robić. Część policjantów nie wie, że powinna założyć kartę. Część policjantów nie chce zakładać karty. Dlatego między innymi, jak prowadziłam taką konferencję, uczestniczyłam w takiej konferencji, gdzie między innymi policjanci byli, że boją się, że zaczną zakładać te karty, to będą mieć dużo przypadków przemocy i w statystykach będą źle wypadać. Hmm. A w przypadku problemów społecznych, zwłaszcza tak poważnych problemów społecznych, jakim jest przemoc, jeśli zgłasza się dużo osób, to oznacza, że mają zaufanie po prostu do instytucji, które służą pomocą. Oznaczałoby, że taki ośrodek, taka komenda, gdzie jest bardzo dużo niebieskich kart, jest bardzo dobrą komendą, tam pracują bardzo dobrzy policjanci. Ale myślenie w Polsce jest trochę inne, także raczej mamy kłopot z tym, że karty nie są zakładane, niż że są zakładane. Zgłaszające się do Fundacji Kobiety, na co mogą liczyć? Przede wszystkim dajemy takie wsparcie psychiczne i prawne. I najczęściej dajemy w takim pakiecie, że się tak wyrażę, żeby z jednej strony, bo to jest też taka trudna droga po prostu przez prawo, ale zawsze jest to też trudne doświadczenie po prostu psychiczne. Więc mają możliwość skorzystania u nas z tego wsparcia i prawnego, i psychicznego. Też uczestniczymy, jeżeli sprawa tego wymaga, jest skomplikowana, uczestniczymy w rozprawach jako organizacja społeczna, mamy takie prawo. I z całkiem przyzwoitym skutkiem, bo niedawno w jakiej małej miejscowości na północy, gdzie uczestniczymy w sprawie o gwałt na nieletniej, zresztą gwałt biurowy, udało nam się doprowadzić do zmiany sędziego, który wcześniejszy sędzia o tę sprawę nie prowadził tak jak należy i skarżyłyśmy się na niego, także teraz mamy nadzieję, że ta sprawa już będzie szła lepiej. I prowadzimy grupę wsparcia. Mamy grupę wsparcia. Kobiety, które doświadczyły przemocy, uczestniczą w takim długim programie, gdzie mogą popracować nad swoją sytuacją. A wrócimy do rozmowy. Po prostu przychodzić do seminoteki, być z nami, uczestniczyć w naszych działaniach. To myślę, że też jest fajne. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka, jest moim gościem. Słuchaczka do mnie napisała, niebieska karta to fikcja, niestety daje pole do popisu drugiej stronie. Mój mąż wzywał policję z byle powodu, twierdząc, że to ja jestem agresywna, choć w ogóle nie miało to miejsca. Poza tym przemoc fizyczna to tylko część problemu. Przemoc psychiczna, z którą miałem do czynienia na co dzień, jest nie do udowodnienia. Aby osoba znęcająca się była skazana, to ofiara musi wylądować w szpitalu z ciężkim pobiciem, uszczerbkiem na zdrowiu. W przeciwnym razie w polskich sądach ofiary muszą się bronić, ponieważ w trakcie rozprawy następują zwroty akcji. Okazuje się, że to one były agresorami. Czy potrafimy reagować na przypadki przemocy fizycznej? 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Panie Tomaszu, witamy. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Cieszę się, że udało mi się pierwszy raz zadzwonić do pana. Ja z taką kwestią, może troszeczkę inną, no nie wiem, w jakim ta pani ekspert żyje w świecie, ale nie zawsze te kobiety są winne. Ja pracuję z ludźmi, znam sprawę taką, że zabrano też założono tą kartę niebieską mojemu znajomemu, który jest po wypadku samochodowym, jest inwalidą, jeździ na wózku. Był górnikiem prędzej, także no praca piękna. Żona załamał się, po tym wypadku się załamał. Żona zaczęła go zdradzać, być może, nie wiemy dokładnie tego. Do rzeczy. Założyła mu błękitną, znaczy tą kartę. Niebieską kartę, tak. Tak, niebieską kartę. Jako że znęca się psychicznie, w tym momencie facet jest po dwóch próbach samobójczych, kobieta zostawiła go bez niczego tak naprawdę, zabrała mu mieszkanie, ograniczyła mu prawa rodzicielskie i tak naprawdę nie wiadomo czemu, tylko chyba dlatego, że spadł jej standard życia. Także to, co ta pani ekspert mówi, że tylko kobiety są zawsze poszkodowane, mężczyźni są źli, to jest fikcja, bo to bije w obie strony. I czasami mężczyźni są poszkodowani, ale i czasami też kobiety, także to trzeba pamiętać i to powinni rozróżniać na komendach, tak? To powinno być naprawdę... No ale tu wątpliwości, panie Tomaszu, oczywiście są różne przypadki i z jednej i z drugiej strony ta przemoc występuje, ale dane wskazują na jedno, to w większości przypadków to mężczyźni są agresorami. Pani Anna napisała: uważam, że trzeba zwrócić uwagę na źródło przemocy. Moim zdaniem są to problemy z radzeniem sobie ze stresem, z emocjami, szczególnie z gniewem. Wszystko zaczyna się we wczesnym dzieciństwie. Jeśli dziecka nie nauczymy, jak można radzić sobie ze złością, z gniewem, to może mieć to katastrofalne skutki w życiu dorosłym. Pani Ewa na antenie, halo? Dzień dobry. A propos raz jeszcze niebieskiej karty i tych powtarzających się coraz częściej przypadków ich zakładania przez kobiety w sprawach rozwodowych. Otóż z tego czasu w Wysokich Obcasach przeczytałam bardzo ciekawy artykuł napisany przez prawniczkę, która się głównie w takich sprawach specjalizuje. Mhm. I ona powiedziała coś takiego. Faktycznie większość kobiet prawniczek, zwłaszcza kobiet prawniczek, które przeprowadzają sprawę rozwodową, będzie doradzało założenie takiej karty, jeśli faktycznie ta przemoc domowa występuje. Ale to nie jest ewidentne dla sądu. Sam fakt założenia takiej niebieskiej karty w momencie, kiedy nie ma potwierdzonych przypadków wykonywanych obdukcji, interwencji policyjnej, kiedy to jest jakaś tam jednorazowa obdukcja w celu założenia tylko tej niebieskiej karty, nie będzie przez sąd brane pod uwagę i rozstrzygający jako argument na korzyść kobiety. To, że to jest doradzane jako krok w sprawach rozwodowych, wynika trochę z innej sprawy. Otóż bardzo trudno jest udowadniać w polskim sądzie w sprawie rozwodowej winę współmałżonka i w związku z tym kobieta, która chce uzyskać jakieś alimenty i opiekę nad dziećmi i tak dalej, jest jakby wprowadzona w tym kierunku, żeby tego typu również kroki podejmować. Ale to nie znaczy, że sam fakt posiadania niebieskiej karty jest już argumentem przetargowym, takim, który faktycznie będzie kobietę w tej sprawie ustawiał na pozycji wygranej. To jest weryfikowane i jakby tu nie ma obaw o to, że to jest proceder... Że będzie to nomen omen karta przetargowa. Pani Michalina komentuje dzisiejsze telefony, zauważyła, że dzwoni więcej mężczyzn niż kobiet, a kobiety, gdy już dzwonią, mówią łamiącym się głosem: nie potrafimy sobie z tym poradzić, nie umiemy, zdaniem słuchaczki, reagować. Pan Mariusz. Panie Mariuszu? Witam. Miałem przypadek taki, jestem po wypadku komunikacyjnym. Byłem w trakcie rozwodu z byłą małżonką. Poprosiłem o... bo gdzieś w domu był kołnierz ortopedyczny. Powiedziała, że nie wie. Była mała wymiana zdań, wyszedłem do pokoju. Za 5 minut przyjeżdża policjant w sprawie awantury domowej. Ja mówię, słucham. Mówię, na czym polega, co znaczy słowo awantura domowa? Policja nie miał mi odpowiedzieć. Ja mówię, szkło nie leciało, krzyków nie było, szarpania nie było, więc nie rozumiem, w jakim celu pan przyjechał. Okazało się, że nie umiałem się z policjantem dogadać, bo policjant też nie umiał mi wytłumaczyć, co to jest awantura domowa. Po prostu grzecznie go wyprosiłem z domu, żeby po prostu wyszedł. Po jakimś miesiącu na sprawie rozwodowej okazało się, że ten właśnie policjant złożył mi niebieską kartę za znęcanie się nad żoną itp. itd. Nawiązując do poprzedniczki, sądy biorą to pod uwagę. Wszystkie niebieskie karty. Ja sądzie jeszcze wyjaśniłem, bo sędzia mi powiedział, że mam jedną kartę. Ja nie, ja mam pięć. Ja mam co trzy dni miałem policjanta w domu. Nawet dlatego, że sobie szapkę zamknąłem na kutkę, to policjant chciał, żebym sobie ją otworzył. Wróćmy do pytania, czy potrafimy reagować na przypadki przemocy fizycznej. Pani Edyta na antenie. Dzień dobry, ja chcę właśnie zareagować i mam ogromną prośbę, żeby pan mi obiecał, że ten telefon tej pani, która chce zawalczyć o swojego brata i tej pani, która chce zawalczyć o swoją córkę, nie zostanie anonimowy i coś zrobimy w tej sprawie. Obiecuje mi to pan, panie Kubo? Spróbujemy, choć odtworzenie, nie zbieramy danych. Ja wiem, ale niech ci ludzie zadzwonią jeszcze raz i poproszą państwa o pomoc. Jeżeli tak się stanie, jeśli tak się stanie, to na pewno im pomóc. Ja apeluję do nich, żeby zadzwonili i konkretnie od państwa dostali wskazówki, co mają zrobić w tej i w innej sprawie. W tych dwóch sprawach bardzo mi na tym zależy. Dziękuję za telefon. Pozdrawiam. Beata Mirska-Piworowicz, Stowarzyszenie Damy Radę. Moim zdaniem skala zjawiska przemocy w naszym kraju jest ogromna. Podłoże to ma bardzo różne, ponieważ my jak gdyby kulturowo nieomal uwarunkowani jesteśmy stosowaniem przemocy wobec kobiet, wobec dzieci. No słynne powiedzenia, prawda, jak chłop nie bije, to jej wątroba zgnije. No już nawet kiedyś mówiono, chodźcie dzieci, ja was różdżką skażę. W związku z tym walka z przemocą w sytuacji takiej, kiedy jest pewna doza akceptacji społecznej, jest bardzo trudna. Mamy coraz lepsze prawo, które w zasadzie pozwala już nam skuteczniejszą walkę z tym problemem. Natomiast jeżeli dalej my jako społeczeństwo będziemy akceptowali takie akty przemocy, nie będziemy wtrącali się w takie sytuacje, kiedy za drzwiami naszego sąsiada toczy się istna wojna domowa. Jeżeli pozostawimy ofiary przemocy, tu mówimy oczywiście głównie o kobietach, o dzieciach, o osobach starszych, same sobie, no to niestety skutek będzie taki, jak jest obecnie, czyli skala tego zjawiska po prostu będzie z miesiąca na miesiąc wzrastać, ponieważ no i sytuacja panująca w naszym kraju temu sprzyja. Brak pracy, bardzo niskie zarobki, niepewność jutra powodują, że ludzie są też bardziej nerwowi, co łączy się z takimi zachowaniami agresywnymi. I jeżeli my jako społeczeństwo nie będziemy na to reagować, no to skutek będzie bardzo marny. Pani Łucja komentuje, ofiara przemocy boi się. Dlaczego? Bo policja przyjeżdża na wezwanie, zabiera go ze sobą, ale za kilka godzin wypuszcza, on wraca w to samo miejsce. Jaka ofiara w takim momencie złoży zeznania? Czy nie ma naprawdę możliwości odizolowania osoby, która wielokrotnie stosuje przemoc. Pani Anno, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zwrócić uwagę na taką bardzo ważną kwestię, jeżeli chodzi właśnie o przemoc w rodzinie. Jest taki film, który nazywa się Maska Twardziela, to jest dokument amerykański. Bardzo dobrze jest w nim wyjaśniona kwestia tego, w jaki sposób my jako rodzice, między innymi też jako kobiety, wychowujemy naszych chłopców, naszych mężczyzn, naszych synów. I to, czego ich uczymy od samego początku, to my jako rodzice kształtujemy nasze dzieci. Ja jestem studentką też pedagogiki. Ten film został nam puszczony na zajęciach. Nie było ani jednej osoby, która nie wyszłaby, nazwijmy to, wzruszona po tym filmie. Z tego względu, że bardzo, ale to bardzo mocno nas jako kobiety dotyka to, jak się traktuje nasze matki, jak się traktuje nasze babcie, jak się traktuje nawet koleżanki w pracy. Ja zawodowo jestem na stanowisku kierowniczym. Pracuję w branży finansowej. Na co dzień naprawdę mocno stąpam na ziemi. Po ziemi, przepraszam bardzo, trochę się uniosłam. Natomiast strasznie, ale to strasznie proszę i apeluję o to, żeby naprawdę zwracać uwagę na to, jak wychowujemy my jako kobiety naszych synów i na to, żeby nie pozwalać na to, żeby traktowali nas w taki sposób, w jaki traktują na co dzień. Ponieważ to nie jest kwestia tylko właśnie, bardzo często było tutaj powiedziane o tym, że przemoc fizyczna, przemoc psychiczna naprawdę na co dzień czuję ogromne spustoszenie. O tym pisze słuchaczka, o czym za chwilę wcześniej pan Sławomir. Halo, witam pana. Dzień dobry, panie Kubo. Jestem członkiem zespołu interdyscyplinarnego i chciałbym się wypowiedzieć w sprawie procedury. To jest ustawowo zapisane i tutaj mówienie o tym, że to jest sprawca, jest wielkim nieporozumieniem. To jest osoba podejrzana o to, że stosuje przemoc. Jakiekolwiek działania ze strony policji samodzielne, no są samowolką. To zespół interdyscyplinarny określa, jakie działania mają być podejmowane. Zespół interdyscyplinarny mówi jasno, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego mówi o tym, czy ta niebieska karta będzie prowadzona, czy nie będzie prowadzona, jakie działania mają być wykonane. I jakie działania są, jakie działania są podejmowane? Co wam wolno? Co nam wolno? Znaczy się są proponowane pewne możliwość skorzystania z pewnych programów dla ofiar, tak samo jak i możliwość korzystania dla osób, które są podejrzewane, że są ofiarami, bo tam jest jasno określone, że to jest ofiara. Bo tam nie ma powiedziane, że to jest sprawca. Jeżeli to jest sprawca, to podlega czynom karalnym i to jest z automatu wysyłane do sądu. Natomiast zespół interdyscyplinarny ma się zająć rozpatrywaniem tego, co się dzieje w tej rodzinie, monitorowaniem tej sytuacji rodzinnej. Dowiadywaniem się. Natomiast nie wydawaniem wyroków, że ktoś jest sprawcą, a tym sprawcą nie jest. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie, panie Sławomirze. Jest to napisane w procedurze niebieskiej karty. Pan Marek jeszcze. Panie Marku, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że jedyne, na co państwo powinno postawić uwagę, to na rodzinę. Żeby nie musiała wyjeżdżać, na przykład poza granice kraju. Wtedy rodzina najlepiej sobie z takimi sprawami poradzi. Państwo, nie trzeba będzie policji w takie rzeczy mieszać. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pani Anna, ofiara przemocy. Przemoc zaczęła się 2 lata po ślubie. Wracając od teściowej, mąż stwierdził, że byłam ukochanka, zostałam pobita, złamał mi rękę. To było tuż przed świętami Wielkiej Nocy. Poszłam do teściowej, teściowa stwierdziła, że z nim porozmawia rano, no i później było co 2 tygodnie spokoju, 2 tygodnie przerwy. Chodziło później o dzieci, no bo dzieci małe, żeby nie patrzyły na to. Zaczął stosować przemoc psychiczną, bo zaczął szantażować, że jeżeli wezmę z nim rozwód, to on się zabije. Zresztą próbował niejednokrotnie popełnić próby samobójcze, po czym oczywiście wracało do tego, że znowu wyciągał ręce. Przeważyła szala tego, że byłam u jego matki, siedziałam razem z dziećmi. Wróciłam do domu, a on leżał w wannie z podciętymi żyłami. Przyjechało pogotowie, policja. Nikt nie zareagował, sąsiedzi po prostu przychodzili obok tego obojętnie. Rodzina, no, wzięłaś sobie takiego, no to takiego sobie mniej. Teściowa, no, ja się męczę tyle lat, to ty też się możesz pomęczyć. Więc pomocy teoretycznie z żadnej strony nie miałam. Po tym w wannie powiedziałam dość. To był dzień przed urodzinami córki, powiedziałam dość, kazałam mu się wyprowadzić, zostałam sama z 4 dzieci. Dopiero wtedy zaczął brat mój mi pomagać, bo przyjeżdżał do dzieci, bo ja w tym czasie pracowałam na tramwajach i nie mogłam zrezygnować z pracy, bo to było jedyne źródło mojego dochodu. Za 7:13 słuchaczka napisała, chciałam napisać o przemocy w białych rękawiczkach, charakteryzujących ludzi na wysokich stanowiskach, prezesów, profesorów, polityków. Ludzie ci poddani wielkim stresom w pracy odreagowują często swój stres na rodzinie. Byłam tego przykładem, padłam ofiarą przemocy emocjonalnej, psychicznej, materialnej. Przemoc ta jest bardzo trudna do udowodnienia. Program trzeci, ponownie na antenie. Panie Urszula Nowakowska, dyrektorka Centrum Praw Kobiet i pani Joanna Piotrowska, prezeska Fundacji Feminoteka. Witam. Witam. Dziś na pytanie, czy potrafimy reagować na przypadki przemocy fizycznej, 19% internautów trójkowych twierdzi, że tak, ale aż 81% twierdzi, że nie. Urszula Nowakowska, potrafimy reagować na przypadki przemocy fizycznej, o których wiemy? No, obawiam się, że niestety często nie potrafimy i rzeczywiście mamy też takie sygnały z naszego telefonu interwencyjnego, kiedy po akcji naszej Scena ze ścianą, kiedy były publikowane plakaty w różnych mediach ogólnopolskich, dostawałyśmy bardzo wiele telefonów od właśnie świadków przemocy. I bardzo często rzeczywiście oni też zadawali pytania, co oni mają zrobić, jak się zachować, czy mogą coś zrobić jakby niezależnie, czy powinni coś zrobić od woli osoby pokrzywdzonej, jak z nią rozmawiać, kiedy ona odmawia, żeby też nie naruszyć jej praw i jakby prawa również do tajemnicy tego, co dzieje się jakby w jej domu. Więc na pewno nie jest to łatwe. Też jakby, na pewno instytucje, które powinny jakby reagować w tego typu sytuacjach, kiedy świadkowie decydują się na zgłoszenie, też jakoś nie zachęcają do tego, bo też miałyśmy wiele tego typu sygnałów, że kiedy sąsiedzi na przykład dzwonili, czy osoby trzecie na policję, że coś się dzieje, że oni są zaniepokojeni sytuacją, to dostawali taką odpowiedź, to proszę, żeby osoba pokrzywdzona sama zadzwoniła. Sama zadzwoniła. Od pana czy od pani nie będziemy przyjmowali takiego zgłoszenia. Joanna Piotrowska, zdarza się, że do fundacji zgłaszają się osoby w nie swoich sprawach? Zdarza się, to jest bardzo często, to świadczy o takiej bezradności osób, które chcą reagować, które dzwonią i pytają, co ja mogę zrobić. Wiem o tym, że moja znajoma doświadcza przemocy, co ja mogę zrobić, jak ja mogę pomóc. Kompletnie nie wiem, jak się w tej sytuacji zachować, jak to zrobić. Dla mnie to jest trudne, a też nie chcę się narazić w razie co na to, żeby spotkała mnie przemoc ze strony tego oprawcy, tak, który bije czy znęca się nad tą moją znajomą. Także tej wiedzy bardzo brakuje. W ogóle brakuje takich kampanii świadomościowych. Organizacje pozarządowe robią w tej mierze bardzo dużo, ale to są zazwyczaj małe kampanie, które nie docierają wszędzie, one trwają, jeżeli już są, to trwają krótko, a ostatnia rządowa kampania była w 2005 roku dotycząca przemocy wobec kobiet, grupy, która najczęściej doświadcza przemocy. No więc taka potrzeba organizowania tych kampanii świadomościowych jest wielka, jest to pokazuje za każdym razem sytuację, jak badamy, jak monitorujemy to, co się dzieje w Polsce. Pokazuje, że brakuje tej wiedzy. Brakuje wiedzy policjantom, pomocy społecznej. No właśnie, a propos policji, to sporo uwag dzisiaj w listach od słuchaczy do pracy policji, między innymi pani Anna napisała niedawno: moja mama była bita, poniżona przez ojca alkoholika. Sama wzięła sprawy w swoje ręce, rozwiodła się, ale policja, kiedy zgłaszała pobicie, wyśmiewała ją. Wysłano ją do domu. Moją matkę uważano za histeryczkę, która śmie składać zeznania na męża kata, który przecież jest taki dobry. Urszula Nowakowska, często pada argument taki i pewnie, nie oszukujmy się, wiele osób tak myśli, że to prywatna sprawa rodziny, że nie mieszajmy się. No niestety tak jest i niestety często również tego typu opinie wypowiadają funkcjonariusze policji, którzy powinni w tych sytuacjach jakby reagować. No to też się jakby zmienia. My od lipca tego roku mamy również dyżury funkcjonariuszy policji u nas w Centrum Praw Kobiet. I bardzo jest duże zainteresowanie rzeczywiście kobiet, które wolą jakby przyjść do nas, wolą jakby w takiej przyjaznej atmosferze i przy wsparciu naszych koleżanek jakby złożyć takie zawiadomienie. I też zauważamy, że jest zupełnie inna reakcja wówczas funkcjonariuszy policji, że oni bardziej się wczuwają jakby w te sprawy, bo też mają jakby większe, lepsze jakby warunki do tego, bo nie zawsze na komisariatach policji są rzeczywiście pokoje, gdzie można zapewnić jakby intymne warunki do takiej rozmowy. Kończymy, ale myślę, że do tematu po prostu wrócimy. Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet, i Anna Piotrowska, Fundacja Feminoteka. Pozdrawiam panie. To tyle, proszę państwa, na dziś. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Najnowsza gazetka pełna gier komputerowych, najnowszej muzyki i kultowych filmów. MediaMarkt.pl. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy kultowy album Męskie Granie 2014. Znakomici artyści, niepowtarzalne wykonania, obszerny zapis koncertu.